باہر دے طور میں موضع اتنے شہرے دین نمبر جا ذکر کہ اقدم الادیان اغدنو علیہ السلام و علیہ دین دے طور میں مختی اغدنو ذکر کہ پسی ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام دائی پر پل تبری ترتیب باہر ذکر کہ تاریخی ترتیب و نبی علیہ السلام دے مخیرے دے فضل دے ردی اور اغدن مقام دے سرگندول دے پارا دیو جنہی ذکر کہ دے طور میں ملاو دے خاص بیا میں اگست ہو دے پیغمبر آمنا دے اولو العظم پیغمبر آمنا دے صلح اگستین اگست لے شہرے لو تیر تلے شو جن دے اللہ برا سوائی سورت آل عمران کی آیت احتاط کیا تھی لَتُبَيُّنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ دے علماء دے لوز اگست لے شہرے مجد انبیاء اللہ اگست لے شہر علیہ الصلاة والتسلیمات ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم دعاتيا لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم واخذتم على ذلك مصري قالوا اقررنا دطول پیغمبران اللہ اللہ وزغستے ہو کہ تاثر میں کتاب درکڑے پیغمبرین درکڑی اب یا ان تاثر پیغمبر درشی لتؤمنن نبی مخامخاوت ایمان دارائی ولتنصرن ایقنن مدد بیکوائی فآمن لہو لوت فرم رسی کنا فآمن لہو لوت لتؤمنن نبی ولتنصرن ہر پیغمبر مکلف ببر بائیں ایمان دارو یو پیغمبر دے بل پہ پیغمبر ایمان نہ نوڑی اندے خطینا اول کافر دے یا پہ امت مانی سے اعتراض دے امتیت زان نشے دے امتی کی ادل سو پوری چنیوی کتاب نہیں ورکرے دن مامور کرے نہیں ناغا بدا آغا غمانی کرے رسول علیہ السلام پر کم خبرو کی چی وحی نوار آغلی ناغ خبرو کی رسول علیہ السلام بدا غطا بیداری کول زور دن چی اپنی با تمال مفیدا دے مدا اقرار کنا رسو قال فاخذتم على ذلك مصري زما جنواری قبول کرے اقرارنا اللہ گواہان سے وانا معكم من الشاهدين او تا سرے دے گواہان نے پدی مسئلہ باندھی لو اتنا رسے سے دے لتؤمنوا النبي ولتنصرنا او جاتنا لو رسے سے دے خبر کہ تا سود اللہ دین دنیا تبر سوائی سورۃ العنکبوت کی تاثر اس کی آخر کی تپوس بکی اللہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ عَلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ دان دیانا با تپوس کم چاہتا چی مجھے جلی جاونا با تپوس کم پریزن یونا تپوس دو طول نوی نی پیغمبران و طول نا آہد دیا غسل شیر لو دیا غسل شیر دین دا اللہ با دنیا ترسوائی لطو من النبی ولت انصر اللہ زبا تپوس کم او دا سورت قصد کی اعراب کی ہو دے دو سورت قصد کی ملسے دو امت نم تپوس کی او دا انبیاء نم تپوس کی سولی نو منگی دا اللہ طرف نا دین در غلو دتا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَنَ تُمِنَ اَتْيَارَ افْتِ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ عَلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ پیغمبران من تپوس کون اچکم کیا تمہیں دل کی داغوں بن تفوس تھے فلنس ارن الذين ارسل اليهم ولنس ارن المرسلين اخام خا تپوس دکون دل گرے شونوں متپوس دان دیا نہ دے جنواری پہ اللہ اور زور دا نذر کوئی من النبيين ميثاقا ومنكم من نوعين ثاني من نوع غسو دنیون من نوع غسو علیہ الصلاة والسلام دغان بیادی علیہ السلام اول العظم من الرسل نچردون آدھا غسل شوئے دے تفسیر شدیلہ کردے ذکر انبیاء ناغسر سے ادتول ذکر کرے ہیں انہوں ادتول ذکر ان کرے ہیں تول انبیاء نمی آغسر اگر بھی پینزہ اتاننا خصوصیت سرہ اولو العظم من الرسل سید الانبیاء خمسہ ومحمد سید الخمسة نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم حاكم مستدرك روایت نقل کر صحیح الاسنان وان كان موقوفا على ابي هريره رضي الله عنه واقره الذهبي مستدرك كتاب التاريخ وقال ابو العالية رحمه الله تعالى اولو العظم من الرسول نوح وابراهيم وهود عليه السلام اختلاف دیتے کہ صحیح قول دا ہے کہ اولو العظم من الرسول دا پیغمبران دی علیہ السلام دا پینزہ پیغمبران اولو العظم من الرسول جميع الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام و بعضهم في قولان لأهل العلم فكلمة منها للأول مبينة وعلى الثاني مباعظة الأول قول مرزوب والثاني قول غطاة وفي الثاني أقوال كما ذكرت وذكره القرطبي وهم أولو العزم الذين بسورة الأحزاب والشورى أتوا ببيان ابن قيم من يكي يستشفق ويا المخبان دي أولو العزم نوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والنبي محمد محاسن التعليل من رسنج ودر سمق باندي أولو العزم نوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والنبي محمد عليهم الصلاة والتسليمات شيخ الإسلام فلفتاواكي وهؤلاء هم أولو العزم المأخوذ عليهم الميثاق في قوله وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم مجموعة الفتاوى جلد أول دول صمخ باندي نور الإمام دا ذكر كردي مدارة أولو العزم أنبياء دي عليهم السلام أبي يطول أولو العزم تا الله وإلي في دينك دينو تلوي دينك دينو تلوي سورة شورا کی آیت خیم تو اللہ سمعید دی سورة شورا شرع لکم من الدین ما وصعبی نوان والذی اوحائنا الیک وما وصعنا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه دین اللہ قانون جن دا نیر سے روئے ادے کی تسنس کے دینا اولی انبیاؤں کی بفروں کی اختلاف راغل لنے پوصول کی اختلاف نہیں شئے کنا اپوصول کی او مسئلہ دارا چلے جن قانون دا اللہ دلا سائے زبن چاہ طرف بنی کہاں پا عقیدہ کے اور کہاں پا عمل کے وہ قانون جو ان کے قانون ورکون کے اللہ دے دا اولو العظم من الرسول پینجی ذکر کری دی اگر طول قانون دا دے جلتے ماغ پینجی ذکر کرا دا دا صد پارا یسأل الصادقین عن صدقہم لام دا عقبت انجام بلاشی جی تپوس کی اللہ میساق تی غلیزی غلز پر زیر اجسام کی رازی اجسام والے چیزیوں کی غلز رازی پیرڑا والے یا زیب والے سرخ والے اگر آہت تی غلیزی اندی آہت سنجی جسم شہنے دے آہو صرف اقرار دے لوز دے دا تشبیحن لکسی چی پکی سخت دے وجود سخت دے لرگے سخت دے مہتی جنہ قابو کی لچائیں رازی درشان تنیدون اللہ دا سر دیس اکلک دیس سخ چی پاگی که دا چار پارا نرمی رعایت نیش دی چی در پارا پا که تر رعایت چی نرمی دی دی بلتا خیر دی دی بلتا با سخت دی نا قانون رو پیل وردہ مقرر کرو پا هر دور کی چی قانون با دیو اللہ دا بلچا بھنی ادا تا آدمی دیل آغا سو تا پوز بکی اللہ ریشیا کنکون در ریشیا ہوئی رشتہ کون کی چوک دی انبیاء علیہ السلام رشتہ کون کی چوک دی امتن مومن کی بمتن بتپوس کئی فلنس الذین ارسل علیہم ولنس المرسلین تپوس کی جی دوڑنا رشیاؤں بتپوس کی جی رشیوں اور تیار کرم وعدل کافرین عذاب علیما رشتن اللہ باجر ورکی لیسأل الصادقین عن صدقهم فیصیبهم وعدل کافرین عذاب علیما انمون کل رضیات عذاب دردناک عذاب تیار کر دردناک دولوگوال کلا برخلینو وعدل کافرین عذاب علیما یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ ایمان والا تظلیم ادب اولی ذکر کرو کنا ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ ما نبی اولا بالمؤمنین اولی دا ذکر کرو نجویم ذکر کرو ایمان والا تا اے ایمان دارو یاد کیا میرمانی دا اللہ دوانی لے میرمانی کلچرا رتا صلح کری روالو ظلم دا پدوانی بعد سلیت روالو ظلم رومیلے جل دوبان الاخ کریں تصمیلی جل فرشتی را غلی و علیمان و ازر فرشتی اللہ را لے جلی دی اللہ جو طولا سوچ تصمیل کو لی خلی دن کے پنزم کال لے یش پزم کال لے على اختلاف الاقوال مجانو کر دی دل دی مدینی یہود اصلی غران سیاسیانو گردی دل چه خبر روانی جی زمین دا اقتدار جو بلکل ختمی جی تورو سمدہ سے ٹوکا کرنا رو سغو زیلی اکڑی یو قبلی تا بلی خبری تا غٹان تا گوتی اچی اس یو تارمی جی بلتا دلیل سفون پکار دا مکی تلال قبائل تلال تبلیغات اکڑلو او خلق تیز کو یو وحدت جوڑ کو وحدت مکہ و گیر چاپیر سے کم قبائلی در طول یو متفق را متفق حبیر اللہ ابو سفیان مقرر کو بل طرف تو کر گئے نغطفان قبیلی داغو سر چکم اتحادیانو ناغی متفق را اغول اوی عبیر اٹھا کر پاغی جو زکر دا شانتا بل طرف تو کر گئے دل احادیش دا علاقی حوازن دا دا متفق را اغول اوی عبیر اٹھا کر اتدر فوج دا مکی والاو رخپولو ڈالئی جو سوڑا زر دا غطفان قبیلہ رخپولو ڈالئی جو سوڑا او دمرا تقریبا زر تنا حوازین او دا غور ڈالئی جو دا دولس یا لزدر فوج دا مدینی پیرا دا باندرا دا پا دینیت رالو چی مدینی کی مسلمانان بختمو مدینی بسیدو دا کل عبور کو ختمو رسول علیہ السلام قبر سے جواسیس پر گردے گلو کہ جرگی ہو شوری اپاہی کیوں گر وقو لگے کوئی خلق متفق شرازی رسول علیہ السلام ہوئی خبر ابیاد اغلاد پٹھے نوا خلق خبر کو ویعتو لسو روو کی تسو پسے حضاب رازی اللہ کو بہنے را کئی احضاب چکر رسول شروع نبی علیہ السلام دی مشورہ اوکا شاورن فل امر بانی مامورو چی سو کو مقابلہ کو گاند ہے کہ بار تو جی مہم دمرا مخلوق دے مقابلہ مینشو کو لے او کدن تا کینو نکلیل آل سی جی نکمہ رائے خواقہ دا سلمان رضی اللہ تعالیٰ دے لوئی کو رنی سرو دے ایران خراسان دے جو علاقے دیر آگرہ مدت رخبل ملک دا جنگ طریقی معلومی مدو تو یا رسول اللہ زمین دے اور قانون دے زمین ملک خلقی کئی دشمن دیر ضرور دے مقابلہ میں نیسو کولے ممن دے صرف دفاعی جنگ کو دخبل علاقے و دخبل کری دخور حفاظت کو اگر تکیم نو دشمن پا باری منگا پا کلی باندی اگو تنگ شی وقت پی تیر شی خبر اگر شی تنگ شی من کے لاری کسی ملنی ہے وقت بے وقت پہ عملوں کو آخر دشمن تنگ شی مارا نمک نلی شی من گا داچ بیا کہ دشمن دیر گر اور دے در انیسو کولے بیا دے کلی وفادت پہ خندق سر کل کی حسار نہیں کل کی قدیم زمانہ کی سو دے طول تبا حسار بند ہو دیوال بو تقلا بند ہو ادا دے دے سوکر کوڑا مقدر غنی کی جی نظام اندغا کار کرو خندق کن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دارا خواہ کرلا بنورم خواہ شوا مدینی درے طرف پورا محفوظ یعنی داغے چوکے کے دیش ہوا دشمن درات لو لار باندھے دیش ہوا حفاظت کے دیش ہوا یو طرف بالکل اوار میدان وجہ طرف دفاع نہیں کی سوچی نہ خطا تو رکاوٹ نہیں جوڑ سے ہر طرف ہی تقسیم کو پبی کے خندق کو نکند کو نکاہائی ادا عام قانون جو وقت پوری بالکل میں چاہتے رہا یا دا کلا نہ چاہتے رہا لے کند کنسو دا بدو بو رکھا لار چی بو پدی بے لڑگے شو پاگی بت لڑا تھا چکل اب سخت سو لڑگے بے تراک دشمن وہ ترا دیں گی دوست بہن سی دا کند ہوں گا کتا سباب کی اتنا چلو ڈڑے گی کہ ملی اور شانتا نقصان کر سی خندہ کیوں کنس تقسیم شو اپ گزنی و لسو نبی علیہ السلام خط راک کرخا چی پدی تربانی پدی ترکراس خندق باسے نور و بون چی تو توک کجیده نشی که کل سو چی بل طرف تا تیرا خطه نشی پلان نمرا چی نی تی سڑی بل خواه توک گولشی و نی تی نی اس بل طرف تا توک گولشی دا امرا پلان نو دا چی توک نالی و دیارا خیجی نی بل طرف تا بسوی نسی کن او اولی خندق مانی شروع شو رو جماعتون دور شو در لس و لس و تنو لس و تنو پسی تقریبا سل گز زیر سیده یعنی یونی سل فوتا دنگ و دمرا دا جماعتون تیار شو جماعتون خلق مقامی خلقو دیو بل سرا دمکی نوم برابر تقسیم چکو مسلمان بار پاتی شو رضی اللہ تعالی عنہ دے دیتا جماعت کی نشو جماعت تو نے تیار شو سلمان اسفاد شو نبی سلام تو سلمان دے چاہ سر رکو پیغمبر سلام رو سلمان مننا اہل البیت سلمان زمان رے زمان کو را یعنی علی او دا شنط زمان ترہ او دا سنیو کی سوگی پا دی جماعت کی شرک زمان جماعت کی پیغمبر سلام پن دا جماعت کی شرک او پلہ حصہ کہے کا نصار گرد میں کی سرگن شو پیوزے کی اصحابانوی گرد با پریدو ادا کہو دا کندبا کردتو جسی پورتے ادا سوی دیزی مشاران پکر نا چرتا نکی دا خون دا نبی علیہ السلام دا بنیاد غرا خرق راخ کلے پا دکی بے بیو خدا غنا اول تپوس کو تپوسو کو نبی علیہ السلام تے گرد تے پیغمبر علیہ السلام دا برداشت نکلا چی خندق دی کوکش اغام دیگه غربی چی بلکل پدا غصیب بایی نیوه راگه یو بیداره اوکو کوتی لاره دوینی اوکو کوتی تیراره درینی اوکو فعاد کثیبا احیل اغداسی مهدشو لکشزا و خاورا هر گزار سر نگه علی السلام با آواز کهو الله اکبر اده ما تا نمدائین قصر عبیزو خودلی شو بلبانی ما تا پا یمکی دو عراقیانو د رومیانو غلط غلط بلدیگونو خود از کانیاب الکلاب لکه از سپود غافونو غنی که جنگ دنگ مزدیت مزدیت تی بل خواهی دی ایران اغا علاقی را تو خودرشی اللہ بدا تاسو را در کی خندق پرشو گرک مات شو سوکه که دلا زیون تقسیم شو کم دی چه زیاد خطرناکو زیاد خطرناک مرجوه داغ مورچے حفاظت نبی علیہ السلام پزان کے ہو دا امیر دا کاری صرف دانی چی نرما پستا کی امیر دے از خطری دلہ ایجاب از کان اتعاہد صغرتا من الجبل ابن العربی لکی نور علمان لکی سیرت و تاریخ پیغمبر علیہ السلام یو غنڈے تا یو کنڈاو تا چی سخ خطرناکو داغی معاہدہ انداغی حفاظت نبی علیہ السلام پزانی خیو سخت یخنوہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام بصور شو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مرابغه دیکھ کمزے کم آگا جا کی زنانا غون ادا کرا پتہ ملے گی کہ دو کور جاسوس تو کی اپا دی لارو کی تززیو کی طرف تو خی من با پا مورکو کی ناسی و کلی کی دو زنانا دو بچو بیجتیو کی دو زنانا بچی قلاغانو تجمع کردی غد مضبوط میں بچی قلاغانی پخوانی دو طول نمضبوط قلاغ کیتا دو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دو پائے قلعہ کی حفاظت دو پائے سلیم و قرارو آجسی صدیقی را بگئے دیر سارا بولشی نمام پر سادر واج ایک دینس سے حساتے نیچے توب بسنو بیادر من نکلا شپا بے امی ترول بیاو پر مانڈا باندلار دائیو خبرہ دو حسان قلعہ مضبوط قلعہ دو پخوانہ وزدہ وخمدہ خلقو حسان کان جبانم دخلین رو غزل دیوی غزل مارو شاعرو خود جنگ جبانو بیغرو جنگونو چنیلے کلے واقعیو لیلی کردی کلی تاریخ حالیمانو دخل مقبان دی یہودیان خویدیو کنا یہودیانو تا طرفون معلومو کی پدیتر بی آگا دکلاشتے سوکی چوبیشی یہودیان آگے مجھے قلعہ چاپی رگی دی پتہ لگی چیز قلعہ کی سروشی یعنی یواز زنانا اور جنکی دی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید حسان قلعہ کی دا محافظت دا پار مقررو حسان تا یہ کوشک دا کافر را غلی جاسوسی ہوئی کنور تبالو ہوئی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاوی منات دیدی نبی دی سوکی را تاویلی چی چوکرازی نزدین پردم کته د کوجه دو د اولو دی راتن دی صفیه رضی الله تعالی عنها غیر قران او کوجه دو ته غاسته دی یوه دی په کار نو پښ تو ورا په دې څه ته غلا کته وای فور ته کټه کټه کټه چغنی کو دته لاس او اسره خو توه لا کنه زه پښه ته دل کوم اسره خو اسره شته و حسن دور دی جو نه نه نه ای الله اعوذ بالله خبره ما ولا کی تو پیغمبر علیہ السلام دلون عقب کل دغین لا تنکل و دیدی زوکه کو تو قران شنو دنه ماشه پر ناس او واس لا تی نو ولنا خل نو اس خود مسلمان در درجه پر تا دند تو ګوره خوشی هر چا چوا غستا و جله دنه چې دو جله د حق بیا د بچیا غستا و جله خو یم رضی الله تعالی عنہ موږ کو کو نشو نو قالای وا چې حسن جنگی سره نه بہادر نے جنگی نے نقلا تے اجتو پکالا اسے تندر کو چاہ پر سکو لو سوہیلی الروض و نف کی دی مسئلہ میں دیر خک کلام کر لے وہ دروغ مشور کری دا خلقوا یہود مشور کری دی بیدین خلق مشور دی چکانا جبانا جبانا نقلا تے اسی نور لوتو جادا قلا اور در خبر کو نبی علیہ السلام نہیں ہوئی جتے واجنا تواصل کے واقع انہیں دیتے سکم خود اخلا کر خبر تاہو والے نرکا دے کل واصلی سرائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ سخت مرکل پخ پر تو سفر کولا سخت خطرہ و پدی و جبان دی چی دا بار خلق ملیان راغون کو بیدونو تکی نزدی دری تا پید یهودی سی دلی قریضا نزیر قینقا دری تا پیدی دی دری کی دا یو بنو قینقا نفری کمو پر طولو کی زیاد پا نفر کی نزیرو بہادران پٹولو کی قریضو جنگی خلق او کم پٹولو کی دا نفر پہ اعتبار بانی قینقاو خو بہادران بی اثر خلقو او دا رکن نمودے دا بنو قینقاو مکی سر کتل کل دا دو سر شوئے کل دا غو سر شوئے دا دری تا تیو سر دشمنان نی دیل دو تا زیرین معلوم دی حالاتو تم معلوم دی عظیم لون دو ور کرے دی رسول علیہ السلام دا سی منصوب بندیو کرا چی پا دانا طرف بانی دا عام ادرات لو لازن و دای بند کا سوک دارانی تا کین ہوئی کنی چی دا خاصی خطریر لاری چی خاص لو کنی کی پرات دیشی ناری بانی محاسم دین کنن اپا طولو چی سخت بانی نبی علیہ السلام ناستو او قرآن احالات دی کتی مسلمانانی پیغمبر مداویلو اغرال دا منافقانو چی سولو آفرنا و بلائی اغرولا سخت راشن دا منافق پتہ لگی لگی ذکر کی قرآن انعامی طور باندی یاد کہ مہربانی دا اللہ عبانی علیکم تاسبانی مہربانی سر امداد مہربانی سر قرآن مہربانی دا پیغمبر جات کن جنودن کلچ لختر آلی وارد رنگ پدوبان بات سلی آردولا اولا راولی جلن لختر جتا سنی دلی دی اللہ بما تعملون بصیر آت جتا سکوئے داگی دیر خلی دن کے ایج جاؤ کن من فوقکن من اسفر منکم بسیلی لکر مخیو کد لختر را خودی روط را تقریبا پینزیش رجل آدھین زیادی میاشت تنیزی محاصرہ شیدہ اور حالات مشکل میں مشکل ترین داخل دی اور قرآن دی تذکرہ مکہ اگر دا صلح تسلیل اقرار چی دا حال کن گرو غلن فطور کرنا خبر مکہ کا لیکن اسی خطرہ سیدی کم راجی کنی چی ذریع اللہ چی اخیر نتیجہ سواتا اللہ نتیجہ خود نتیجہ داو چی مسلمانان او گٹلو کافر او بیل اللہ کلا چی راگل و دو تفسی دا پاس طرفنا دا مشرق طرفنا راگلی و دین اس فر راغلی دلانگی طرف ہے اند مغرب طرف نا مشرق طرف نا مکی والا از غربی طرف نرال دا نور قومنا او یاد کہ ایچی کا گشیر نظرون دا عرصنا صرف یو طرف تاولی دی یو جب پخلو بیا بلا خبر ہے نی انا ذر بیا بلا پر نی اقا یو طرف تا نظری چی سبا کی دی رسول دلی جون مروتا الحناجر مروتا مروتا زون رسول دل سمت لب دیا حقیقت کے چکل ایر راشی مداغی سرا دغاو تشیع جسی جی کی چھے سوال آدھا لرے لرے نا پرپوسو پرپوس کو گوڑے لیکن دا یو گوڑے ڈکی گئے بلتشی گی دالی جائے دا بنی ہوئی نگل ڈک شی لے ڈک شی حد نزیاد شی نچل حد نزیاد شی نزرو سرا لگے دے نزرو دان سر رو چت کی نیر اوم راشی سری بانی اپا ضربان درد و تکلیف مشورو شن یا حقیقت تی او یا کنید دا سختینا پختانون گوی یا سانی پو سانی خیجی ظلمی خلی لراغه نی خلی لراغه لینی ساخی دیو مطلب سخت زیاده شوا تاسو گمان نکول تا زنونا مدینی خلق و گمان نکول تاسو پا اللہ بانی تزاد تا اللہ زنونا مختلف گماننا مکی کی مختلف مدینی کی مختلف گماننا دا مسلمانان و دا منافقانو مسلمان وی اللہ بفتح راکی ابتلا دا ازمیخ دے پیغمبر را تولیو منافقان وی غرق شو وی ایران بفتح کو روم بفتح کو دا لکی منگا دلتی و جسمان اللہ استطیو اگران یتبرر غلط تو کنشی تے دیارنا او دے ہوئی وی آغدین بفتح کو آغدین بفتح کو دا غو یو خیار دا مسلمان وی بلخیار قرآن ذکر کن ونالک ابتلی المؤمنون فدغا سخته که از میخ پرشو پیمان والاو باندی او جرقولشو جرقول دیر سخت سورت الانکبوت لسیو کنده ایلو ولقد فتن الذین من قبلهم احاسب الناس وان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون فتیغمی سخت راوسی پتاسو برا علم مدا سخت را اللہ پی زلزلی زلزالا شدیدا زلزال یو زل زلزال دو زل زلزال شدید درم زل دری زل بانی ذکر کری دیا قدیمی یا لرتازیون کلی چه منافقان آشک داو گمان داو کلی چه منافقان آتو که زنو کی مرض دین بزروال یرا لوز نو کرن سر اللہ پیغمبر ایک انتشدو کوا ایتاسو نم مجاد در کن مجاد در کن کلی را که مجاد منگو عبارتن شوتن یاد کچی ایڈا ایدونا اے دی مدینی خلق اللہ مقام علیکم نشتے ہو سے دستاسو پاتے کے دستاسو فرجو واپس سی دا مانا را تنگی دستاسو شیف دے حال بانی فرجو نکو فرد واپس سی بیاد از دو خبر کو زارہ خبر کو اگر تا واپس کی نیچی واپس نیشو گزارہ زمین گنے کی نی مدینی بیانی پری دی مدینی سی جی خوچے بیا پاس جو جن شو جا و سر خبر کو جنی تا سر معادہ و سکن اس برا تسنو آئے یادان اللہ مقام رکن نسیو تنگی درستازو پدی جو چی دیخنے سردے دشمن دیرنا فرجو واپس شید مورتونا کل اخبروتا کورونتا عجید سنو کرا ویستازنو فریق منو من نبی دا سی کی گی کنا سخت چراشی نبیاوی ایر جو واپس شید دیر دا سی دی نوی دی چی دوری خریل دی بیا دیر دا سیو سم سم خرد کیا گو بیا پتمنی رواد کیولا خلق کو خودو دو پار بے سنگرٹ کو خلو کی نیولا رو پاڑو مراو بائینا چیزو کو پخوانے چرسی سنگرٹی سارائی ما پا دیکھا سگرہ شروع کر گیر اخرے لے سرونی انگریزیان کرو او غاق کوئی پروٹین ہوا تو اور اس کو تو نمک رجیری خاؤن کہ نوکر اس طرح رجیری خاؤن اور رجیری خاؤن نوکر انتظام دے رکھ لے کارخانے نوکر لے سکتا زمانہ تو دا القاعدہ وانی گمان دبانی کی گیا رستا پدے و میاد مرد ہوں جو کی مبوسی دی ایر جیو تین جیزل اس نشترے خبر گرانا دا واپس سائی کو فرتا یا واپس سائی دے دینا افغانستان میں ہوئے تین جیزل گران دی اجازی مختل شروع کرو یہ جو تین زمین کور مری آورا مڑی دلی او برباد عورتن د پردی یا عورتن نقصانی عورت نقصان تے لے کی آویرا آورن غوار نقصان تے لے زمین کورو آجی کچا عورتن اسے سیبا دیوالی میں رکل لے دیوال کو جی دشمن کر آدائنی ادارت آسانا دی کتی اجازہ کے جزران سے پر دیوالو کم عورتو لگم اور یابل چا حفاظتو کم دروگ ہوئی نوی کورنو دو نقصانی لیکن تخصیص اللہ مورچینا دا اجازی زید پارا واری ہم دا حالت دا منافقانی ذکر کرے گئے و نبیر سلام دا اجازی اختلی پر امبر سلام دا پاتش اللہ و لما عظم تلہم سورة توبہ کی و کچھر ننواتن دا لخ کرے لو دخلت علیہم کچھر دنش لخ کرے جنوب علیہم پدوبانی من اقتار طرف مدینہ ابیادو تولی شفو ایلی فتنا تپوچ لی دیدونا ویناو شیدو تر کافر کے درو لآتوها نیقینا دو دا خبر ورکی غلا لآتوها لآتوها ایاهم دا مطالبہ غلو ورکی پورکی آوز کافر کے کم بیا دی منی کفر تک دیدی اعتداد وما تلبسو دا سوگ دی دا منافقان چیز کرکنا ما وعدن اللہ ورسولو دیخو کافر سوگو وہ اس کارا کافر کے دو تتیار دے وہ اس کارا پا کارا بانجی دینارا چم او کافر کے گم لا توہا وما تلبسو بها الا قلیلا سورة آل عمران کی اندہ حلت ذکر کرے نوال تاوی هم للکفر یوم ایذن اقرب منهم من ایمان یقولون بی افواہهم ما لیسا فی قلوبهم دیکھو کفر تا پتا غر زبان دے اقرب منهم کارا کافر کے دوتا نجیوی زیرونا ایمان تا چی مخیو مخیو ایمان داوی دارو اگر ایمان داوی پری خودلا اس کارا پا کارا بانی کفر تا تیار دے همی کفر یوم ایدین اقرب منهم ایمان الفخلو بانی آغا سوی مالی سوی قلو بین چی زمین کی سوی اگر سوی لو کانرنا من الامر شیون اقتلنا آونا که زمین دا گتا دے دا دین حق خدا دل چنو معلومی جدا دا دین حق نہ مطلب بلتو مطلب کفر اور پخلوبا نہیں بھائی سچو کو زمین کا جاڑو نہ دلتے کیوں وہی لے سو کمنگ اللہ کا تڑا کرے اور برے را کرے صحیح ہو مانا پیغمبر خطا بھی نہیں اگر تک برے کرے گا کفر یوم دین اقرب من ایمان یقولون بی افواہم یوصل تو قلبانی وی نہش پیتا دے کسی بلا دا یوصل وش پیتا ہم للکفر یوم ایدین اقرب منهم من ایمان یقولون بی افواہم مالی سفی قلوبهم زرکی سیواب تو قلبانی بلوی دورنگی خبر کی مجھے دو حالت سرگن شو یا بدود اقو منی لا توہا لا توہا قرات سباو کنی لا توہا نمانی دو اکی پاتی بانی شبیا دو پی ایمان بانی سرگان لیکن ما ملو گوانی واق دو امرا قدر چی اگو تا اوی چی کافیر دو راوخ با دمانی زی بی کافیر کی ما طلب بسو بیا پتا غا حالت باندی یا بیہا مدینہ تا خلاف اوکو نو پاتی بانی شبیا کو مدینہ کی لیکن لو گوانی واق سمرا لو گوانی واق دمرا لگوانی چی اللہ پدو بانی عذاب رو لیگی تراغ وقت بوری رو پاتی یقینی نیدو لو ذکرہ دا اللہ سرا مکی دینا دو سر لو ذکرہ جبی چی نبا گردی شاگانی لو دا اللہ دے تپو سلشے مانی زبا زنواری دا تپو سبتی نکی کل ہے لو ذکرہ لو ذکرہ چی انصار و کل نبی میں یاری سلام مدینی ترہ تاسو چی روز تاسو لو ذنو کر اوز پہ دا اللہ ذنو کنا کستا مرگر کیا بکو خلاف بدین کو پیمان داولو سرا چیمان راو نداد دی اللہ دو چیزو دستا خلاف نکم ستانا با مخیم ستا پا خمان بروان پا دید پاس خلاف کرد عذاب اندی لئے نامر کام لئے خروجننا کتوائی مدو با اخبری راجی نیجی مخیم لسی اللہ با تپوس کی وادوتا فائدنش رسول تیس کا تیختا کتاسو تختا دا مرگنا یا دا قتلنا ویزانا چون تختی لا تمتعون اللہ قلیلا فائدہ بورن کرشو ویلکن دیر معمولی مرگ نہ تخت رسول ولو کنتم فی بروج مشیدہ کلا گان کی مضبوط مضبوط مورتوں کے فائدہ نش رسول ہوا تو چخلاص کی تاس اللہ رگار اسنا کے ارادہ کی تاس تکلیف رسول ہو سو اندر وجلو او ارادہ بکم رحما من دل نبی سیب کم بسون ارادہ بکم رحما داغین دلان دے ماتو فاتح اثر دے من یصب کم بسو ان اراد بکم رحما کا لال سرخ کی نسو بل تکلیف ضرور سے پریشانی نش ضرور سونے نبو مسواد اللہ نسوک دوست میں امدادی قد عالم اللہ علماء وقین اللہ تا معلوم دی قد پارا تحقیق یقین معلوم دی اللہ تا من کون کی ساس سنت نورو علماء وقین اخوانا ہم اقبل تر بران چوے من کول ابے حلم مائلینا اور ان کی رنو پلوتا حلم مائلینا من رازا حلم مفرد استعمالی دا قرآن جبا دا او پا دا دا قرآن جبا دا حلم شہداء اکم سورت النام کی جمع راولنا اور حلم مائلے خود بنو تنین دنو کی جمع تسمیہ مفرد دی حلم مو شہداء اکم اور دا شانتا حلم ما دوار را شای حاضر شای تو قرآن جبا تو قرآن والا حلم شہداء کم دل تم ذکر کے حلم لینا من لراشائی نورم منہ کئی نزی زید خطر لے کن دیر لغانی الا قلیلا الا اتیانا قلیلا صرف لاشی حضر کیا ضرور ہے جگہ واپس را دی الا قلیلا الا وقتا قلیلا لغانی سات لاشی اشحتنا علیکم دو شمان دی پتا سبانی سمانا ستاس بارکی شمان دی چھے دو لارے امورچے کے دو ناس ویدو کی نراوی چھے تاس واپس را دی دن کو پکی گی ولی پدی پی جدا منظری مورچے پی خوبان را دا گی کنا خو پدی منظرو بہنگا بچو رمی حفاظت پا پدی بانی کی گی دا قانون دیل خلکون سو پوری چی دروس یراوا دروس مسلاوا افغانیان اور طالبان مجاہدین دا کل مجاہدان اور طول دو دنیا کی سزا رائے دی ابلاغ دا طول دو پسی پت مانگی جی دیو اور دا معلومو ولی تسامی کری چکل دا خطر ختم شورا او گل خواہ دا اسلامی نظام نو واقع سے شنگیات چوشو دا شدگر دی ختمول غاری دا خودی سخ نقصان اینی من کے پساد را وری ارحابیون دی او سمال ارحابیون روان دی بیا اللہ دا سنو قرآوستانا کہ بیا بھی خلق و سرگیر شد باری دشمن دا با بیا طالبانو چطئی بیا با مسلمانو چطئی با جہاد فرض ہے مولیان نو واپاسی او با جہاد فرض ہے فرض این دے دے وقی فرض این دے جہاد پا افغانستان کے فرض این دے طول و نمخ کی عالمان فطور کرو او پا جہادیان کی مسلوز از ہر بچے کے وقی فرض این دے او سو تو گناہ ہوئی او سو علی نے فرض این او سو دوستان بلد قرآوان دی کنا جنسو والا بل طرف تروان دی او دیدی نمی نشی عرستے چی دی نمی واخلی نید عراق نمی غستے شی نید دی عرستے شی دازو نمی غستے شی اول استاغ علم چرتا را چالاکی بھی چرتا را او با از وقت ارتا کروا او دمرا بیو جوالا دمرا چی سرو دوی دا او خیلی چرتا با مجی کرا اولی پس تکر کرا اولی دیکن او ساغ شیر جہاد نیشی خطم جہاد نیشی بلکہ چی جہاد تو کل داغ دشمن دے رمانی حملے کی مقابلے کی دشمنی کی حلم بیلینا ولا تن الباس الا قليلا جنگ پریرا پکڑ نہیں گیا دیلا لا تن الباس الا قليلا اشهتنا علیکم شمان دیتا سبانی یعنی اذنا علیکم یا دامنا شمان دی علیکم ساسو پر خیر بانی کی تاسو خیر ضروری تاسو فائدہ ضروری مجھے کل یار ختم شی جال خوف یار راشی دی امتحان وقت سخت دی راشی بیا سے کئی یون گرو میں علیہ گور گیا تا علیہ کا راہ چیزو کنا گورو گیا تا تدورو آئیونام گردی گوڑے کا سرگو پشاندا آچا جو گٹرا گری پی نل موت دمر دیا رینا دمر قدر حالت ہی جسم ٹوپک نیول لین دستر گریا دا سنت غائب سنت گٹی گٹی دی نظر پہ یہ تری تجیر آس گوڑے گر دیا گئی حرکت پہ کی صاف جستے امر چیسے کی سے تجور عالم کل لگی اشار من الموت مطلب سے جبانا او عند الحرب اشحاء او عند قسم الغنیمہ کتدر اپلو مسئلہ راضی نو دے شہیدی چی مالا رات لے چی صوے نو مالا رات لے نو کتدر سختی دا خطرے دے رہا ہے نو دے کنی دے پشارا ہونی ویدا ویدا سے مار دے ویدا خود دوانا مکار دے ویدا کار خون دے ویدا مکار دے ویدا دوانا مکار دے خانت تے ویدا زنگ میں میالک دے ویدا جتنی گرے یوازی نہیں دا ملیانو پر خلق دوکری ولی دوکری پزان چیزے پاتے کرو کہ زانی دان زان ساتر یا بچ ساتر جو روی روپی نکر دا مطل مشروع دا علا بالا بگردانی مولا ما با بیان کن ما با علا بالا بگردانی ستا ستا صد دا مولا نتر را انا روابا تک علا بالا بگردانی مولا را جی ستا پا اس بکن میکن چی علا بالا بگردانی مولا ولی کنی روی جگا را تی علا بالا بگردانی ستا را نتوبن با تک علا بالا بگردانی مولا دا ملا غفر بگردن ملا دے قرآن خلاف دکنا یخنون اوزارهم علا زورهم ومن اوزار اللذین یزورونهم بغیر علم چا آغا نی خطا کرن استا پیٹ استا پسر بنی دے آغا دا آغا پسر بنی دے آغا خبر دارا علا والا بگردن ملا اشیحتنا للخیر دینی بیتا کدورو آجنام دیا دیرنا چی یر ختم چی سلقوکم گل سنتن اداد سلقوکم تیزی کی تاثرانی پا جب تیور او تیور او بائن دے بیا مخی شیر تل لکنا دے بس مکی چیزی مکتر سا خبر اکین دیم که آم اما زما تا تا تا مکی کرو کنا زی چی آسی کنا تا گیری دیم پا خواه یقین که خودتا ناکام که کنا ما دے چی دے چی دے یا خیر کرم خودتا جو نرم پاستا ہی نیزی پی کتو بکنی دے بیا دے لاپو کافر دے کار گزاری تو لگا تبی کافر دے بے بیانی تا جتا راجت نیسی دے پا قولو سلقوکم جل سنی تلی داد نکرم نرا نکلو اشمان دی پا خیر باری پا مال بانی مالو یا نو مالو یا بلچال سفکار دی دو دی که نیمان نگره آره اس پا تولا گیدلا منگوی جدا باری مسلمانان دی برباد کردی اللہ مولو رای وکان داری که آر اللہ ایسی را چیمانی نگره آره ما مولو خیصی برباد دین دی ویل تسا جتا فعابت اللہ و مالو با دیر زکر کچی نیمان پتا خود چاہتا نو آتا نو اس مولو مولو چیمان نشتے دی اللہ ہوئی خبر اللہ رب العالمین مدد راولے گو حواگانی شروع شلی اب دو پو لخکر کی غوغا شروع شلی پیغمبر سلام کو چکنا سی غوازون اولی حالات تا بولی جاوزا اخلی غوغا شروع شلی بونا اورونا مورونا ملشو او دا دز دوز خیجی نبی علیہ السلام پوشت مدد دا اللہ را گئی جبریل علیہ السلام سرد زر و پرشتون پر قیدت دی جبریل کی را گئی گی اگو بولا دا دی تنبوان دا رسائی شلولی دا سنو ادو خانو پوری دا شلول اسیلی تیزا کریا ارزو پستر رو کبا شجی الواتی خرجی پتی کری ویسا غذاب دیوس ویرون رو ویرون پی الواتی سخت یخنی دا ویرون بلی کنی ویرون چنست رسول علیہ السلام را گئی سنگر کی کسان ناسی دو غل کی ناسی دو سرے جنہ بلکل اچھل جی سرے جیر میں حرکت نیسی کولے پیغمبر سلام واضح کو سوک دے وے چلاسی حالات راوی آغا مجمع سر جنت کی مجبوری فلہو الجنہ آغا ما مر گئے جنت کی مجھے چاہ ہمت نفس نخپو نرکی جی لسون نرکی جی سو کی بیاوی بیاوی نفس لہ من نبی علیہ السلام واضح کو زیفات ہے یا سن جرہ پاسا اور یہ فرا پاس بیا خو مخلص نو کنا بیا کم رئی دے خدا منال را پاسی لرش خبر رو ولا تحدث شیئن و سبا کئی نا چل بنا کئی صحیح ہے حضیفوی چیزا روان شن ملکاوی چی پا گرمی کی روانی یخنی نوا بیا بلکل نپیدم خوشالا خوشالی لارما گردیدم دا غوغا جوڑا دا یو بلتا توکسام میدی و یو زن کی جرگناس دا غور که ملی ایریا لوتی دی و سلیل ناسی پاسی گرین دق حبر که چی سو کدا سو شورا سا اوز بس چل کو و زن دو دو کنین که دسی کین استم چنانی نیجیو سر کین و خبر زین آوارم دو گمانیاں سو چھے بل چوکرانا نوات ملتا لیکن یہ دیوب اللہ سنو سا امام ملک ازو گاؤں دیل اسمی انو سا یہ تیسی چل کر اللہ اسمی انو سا گا اگر بلو یہ پردے دکی نیشتی یا سنو خوف پورا فاتے یہ پردے دکی نیشتی لیکن دو خوف مخی در طول نوات سنو سا یہ پدیو چی سو کو مقاوی چیزا مقامی برابر کا غشن میں اندے کی کہ امید ابو سفیان کو تنو واجنما اجازه را تیاسی که نبیل سلام بیلا تخد صدقای نا نبیلی بیشو یکی سفیان پاسی ویزر زمان اصاس و خوغا در زیو کنده اوخ تا او دنگل دوخ پایم نزا پرانتی اوخ تا او دنگل دوخ پایم نزا پرانتی اوخ تا او دنگل نزا پرانتی اغلی علا تورکا آجی